dir-se moi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa en lingua galega, Galegos Novais. Vamos cos enderezos e cos que compoñen este programa. Que por unha banda temos o noso compañeiro ali nas vías de son, a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, Armando, benvidos, queridos ointes. Galegos Novais, dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros. Moi ben, vamos cos enderezos. Que temos aquí, pois temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e un correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. Vamos, que mellor que para encetar un programa que darlle un pouco de salsa, darlle un pouco de música, para que todo vai entrando máis, o adobo vai entrando un pouquiño mellor. Así que, Fernando, dalle o play. De San Simón, cercaron unas ondas que grandes son. Que grandes son las ondas de San Simón. Que grandes son las ondas de San Simón. Eu atendendo meu amigo. Eu atendendo meu amigo. Estando una ermida alto altar, cercaron unas ondas grandes do mar. Atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo. Bueno, Xulio, xa temos o primeiro convidado, Xan Veiga, que é un humorista da nosa terra, un humorista galego, donde os haxa. Ademais, todos son historias, todo o que conta, todos son historias. Ajá, historias e lendas, en fin. Cando sube o escenario, xa se, en fin, a xente xa se reina máis que vendo subida arriba. Así que vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Xan. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvido e moitísimas gracias por atendernos, Xan. Nada, gracias a vos por invitarme, un placer. Hombre. Diante de nada, antes de que se nos esqueza, moitos parabéns por eses 30 anos de carreira, sí, que vas a estrear precisamente con ese monólogo de Sonchi Historias aí no FIOT, no efectivamente. Un grande evento, non? Efectivamente, sí. A verdade que penso que non hai mellor sitio para estrealo. Exactamente, sí, 30 anos, sí, sí. Que parece que foi onte, pero xa van alá, como pasa o tempo. Sí. Humorista, monologuista, presentador, mestre de cerimonias, oficiador de bodas, De todo un pouco, ¿verdad, Xan? Bueno, sí, non sei si ben, pero algo de todo facemos, sí. Bueno. Ti o carón de grandes tamén, sí. Fastidio tamén grande, lógicamente. Bueno, inauguras tú. Ademais hai unha cousa, que os da Arzúa todos teñen artistazo. teñen bon arranque. Son artistazos. Sí, debe ser o Queixo. É o Queixo, sí. Por certo, falando de Queixo, convidáronte a ser o presentador do Queixo ali abaixo por as terras da Ribeira do Miño, non? Sí. non sei, non me acordo. Como que non te acordas? Tempo. Perdona? Como que non te acordas? Si foi aí o tamén foi o Queixo de dalía baixo de Pontareas ou despois de Pontareas, non? Sí. Ah, non, foi na capela. Na capela? Na capela, sí, pero é aquí cerca de Ferrol. Ah, vale. Confundía sí. Entonces, confundía. Sí, porque chamanlle o sitio, non me acordaré como é, pero teñen, hai un tamén aí na zona de... Uh-huh. De aí das Neves, ou por aí, sí. Portugal, efectivamente, as Neves. E ali sí. Tamén chaman as Neves, tamén é de... era a festa do Requeixo, a feita sí. Do Requeixo. Claro, claro. Eso, claro. Si chamaron para dar o pregón, fai un mesiño, más ou menos, sí. Bueno, que enhorabuena, parabéns continuados. Vamos a ver, fálanos de se son chistorias, a ver, podemos descubrir alguna cosa, ¿no? Sí, hombre, como no. Vaya a ser en Carballo, ¿no? Sí, estreamos mañana, ahí sobre las 10:30, na cafetería Estación. Anda. Dentro do ciclo Rúa dos Contos, do Festival de Teatro de Carballo. E xa levan, creo que son 30... 32 festivals, sí, 32. O sea, Olín, autónomo de teatro. É un referente aquí en Galicia. Claro. Sí, sí. Bueno, pues este ano, pues, tócanos de presentar. Eu tiña xa fai tempo, ganas de preparar este... Que máis ben así unha recolleita de todo o que, sí. Que fun facendo durante estes 30 anos. Mm. Todas esas cosas que van quedando aí aparcadas, que esos haches unha vez, que, bueno, pues, queres dar unha vida nova, mas ao mesmo tempo pues, facer unha especie de viaxe ao pasado, recordar de toda a xente que estuvo no teu camiño, que te axudou dunha maneira ou outra, a conseguir, pues, eso, poder estar 30 anos, que non é fácil, aí dándolle caña. Sí, a carón de grandes humoristas como Roberto, como Carlos Blanco, como sí, Cándido, bueno. Félix Gato, es decir, anécdotas que tibetes candaeles, seguro, que en outras que colliche tú apuntáchelas na libretiña pequena que dicimos nós, efectivamente, ¿no? efectivamente. Sí. Tiñas que montar un libro. Tamén seguro que me chegaba para un libro. Mira, apunto tantas cousas e teño tantos papeles na casa que a muller xa me amenazou varias veces con botarme da casa. Ou marchan os papeles ou marchas. Bueno, ese documentación, ese biblioteca, claro que sí. Sí. Para lembrar e para... Por certo, dicía hai momento, repítenos entón onde estiveche facendo o pregón. Na capela. É un concello que está a carón de Puente Deume, entre Coruña e Ferrol. Tamén ten que ver co Queixo, non? Sí, claro, era a festa do Requeixo. Pues ya do Requeixo. Claro, ven sendo, non é o Requesón, sí. Como Requesón, non, é o que aquí chamábamos casi o leite callado, non? Sí, efectivamente. É leite cru. Que está que se corta sin ningún tipo de sí. De sor, bueno, ningún tipo de elemento químico. Uh-huh. Bueno, que se utiliza para todo, sí. Para untar, con mel, con sucre, con marmelo, o que se queira, está bueno. Sí. A disfrutar, ¿no? Que estuveches ahí disfrutando. Aparte de contar contos, también de disfrutando con claro, que está enfada todo, ¿no? Noraboa. Xan, sabemos que a túa tarefa é precisamente argallar cousas para que a xente se ría. Quere dicirse que bueno, a risa é unha parte da nosa forma de vivir tamén, non? Claro. Evidentemente, claro, xa decían algúns grandes que un día si non fuimos o riso un día perdido. Sí. Hai que verlle sempre a parte positiva a todas as cousas. As cousas máis malas, no fondo, se si o buscas, sempre teñen algo de, sí, sí. Para aprender, para que non volva a pasar, por lo menos. Exactamente. E empregándolle eso que empregamos os galegos, que chaman retranca, pois ainda lle dá máis saúde a risa, non? A risa, sí. Sí, efectivamente. A máis ben sabedes que nosos galegos temos humor... que a veces non é moi moi entendido fora de Galicia, non. Porque lle buscamos a calquer cousa, o sea, por exemplo, a nosa relación ca morte sí. É unha cousa que non entenden os que veñen de fora, sí, pensan sí. Que estamos así un pouco pa outro lado. Sí, sí. Pero bueno, é a nosa idiosincrasia, isto solamente os entendemos os que vivimos aquí ou nos relacionamos con xente que vive aquí. É sí, un sí. Doble sentido de algunhas sí. Palabras, e depende de como as coloques, que teñan unha coma adiante ou coma detrás, a mellor... tamén teño unha doble interpretación, digamos. Bueno, sí. Dicíame onte un paisano que me tamén quería facer como retranque, dixeñe, a retranque deixanos os galegos, estos galegos. Bueno, sí. Unha cousa que saibas que, bueno, xa sabemos que por ali por Fene tamén ti apareces en algunha ocasión. Sí. Eu mañán, concretamente, ás 3 da tarde, remites este noso programa en Radio Fene. Ah, pois un saúdo moi grande. Ainda fai pouco que estuve actuando ali por eso, en Fene. Por eso quería, quería lembrar, nada máis. Sí, sí. Bueno, sí. Falounos de ti varias ocasións xa Xosé Manuel, sí. Xosé Fernández sí. Montes, sí. Que bueno, que é un grande admirador teu e que ademais levades unha grande amizade persoal. Hombre, é tanto que si vou estar no Fiote gracias a él. Bueno, pues, noraboa, pues, claro. Quero dicirse que a súa tarefa de colaborador é importante, lógicamente. Tamén colabora connosco, participando casi todas as semanas, facéndonos unha pequena revisión das noticias en forma de gústame e non me gusta. Sí. Depende de como, pois fainos unha viñeta e publicámosla no noso blog. Más que seguro que aparecerá Xan, pois nunha viñeta. Ah, pues a ver. Non sei. Mañá vou estar con ele, vou non saber. Si hoxe participa, que non estou seguro. Bueno, pero se escoita, sí. Como yo de escoita. Sí. Pero que non sei seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Posiblemente. Si non, el sempre está atento a que sí. Bueno, noso programa precisamente do programa extrae o que lle parece oportuno e fai unha viñeta relacionada con algo que fixemos no programa. Sí, además que él é porque xa ten os apelidos que ten, pero se non o seu apelido sin duda sería retranca, de dúas veces. Porque si algo hai cargado de eso, tanto él como seu irmán, sí. Tamén emprega sí. A libretiña pequena tamén. Uy, sí, sí, este da bella escola, este de bolígrafo, lápiz, libreta, sí, sí, sí, sí. Bueno, fálanos das presentacións, siguen reclamándote de lugar, non? Sí, de vez en cando, ainda estuvemos no último episodio, no último programa da tempada pasada. Uh-huh. De vez en cando sí nos pegan un toque para que vayamos pintar la mona por ali. No, de pintar la mona non, porque si non foras unha persoa interesante, ou polo menos que si non interviras de xeito que a xente o disfrutara, pois non te reclamaban. A verdade é que, bueno, pois é valoración da persoa que está. Sí, ahí, sí. ¿No? Bueno, a ver, a forma de decir pintar la mona, non quere decir pintar la mona no sentido, sí, a ver, sí. falando así en galego con retranca, xa sabemos co que quere claro, decir. Claro, que vamos, exactamente. Eso, a facer que a xente se ría, a pintar la mona más o menos, igual que cando lle chamas payaso. Sí. ¿Entendés? Depende de como lle digas. Sí. Depende de como lle digas ou si eres político, a mellor non cae tan ben, non? Sí, sí, sí. Pues é o que dicimos da retranca, lógicamente o doble sentido, non? O feito de que ás veces unha palabra pode ser ferinte ou pode ser agradable, lógicamente. Pode ser dunha maneira ou pode ser doutra. Lógico. Bueno, nos estamos te entretendo, a mellor estás están te demandando de outro sitio, pero queremos que nos digas como vai ser, a parte do FIOT, xa tes tamén reclamación para poder participar en outras actividades, en outros sitios, non? Sí, sí, bueno, hai algo de todo. A verdade é que dende a pandemia a cosa vai bastante máis fluida. A modo. Pero sí, o sábado teño unha boda para oficiar. Mira. Sí, para a semana, no, para o mes que ven teño unha actuación Negreiro, día 20, o día 27, me parece que, un viernes, non sei, ahora, aquí en Arzúa, precisamente co mesmo monólogo que estreno hoxe, que tiña ganas de estrealo, e, bueno, o concello, pois, ao enterarse, pois, me quixo que o fixera aquí tamén. E tanto. Entonces, diante dos meus... Dos teus convicinhos. Convicinhos, sí, non me... Eso é. Non me teñen moi visto, pero siguen sendome fieles ao 100%. Hombre, unha homenaxe, como diste, unha homenaxe ao humor inxenuo, ao humor que en realidade, eso coido que levou tempo, non? Porque como diste que foi é un resumo de todas as cousas que durante 30 anos fuche activando, lógicamente tivo que facerse con xeitiño, non? Sí, sí, sí, sí. A ver, son tantos anos, son tantas cousas, claro, que ao final casi o espectáculo falo con deixando fora incluso moitísimas cousas que che hubiera gustado meter. Vas escollendo máis ou menos o que, claro, o que ves que a xente digo, tamén vai haber cousas novas, evidentemente. Sí, sí, sí, sí. Todas as cousas que quedaron aí no esquecemento tamén lles dou unha volta. Non as vou a utilizar como se utilizaban no, cando foi o momento en que os empecé a usar. O ser radicado precisamente a eso, a acordarme de toda a xente que influeu na miña carreira e na miña vida, pois tamén quixen meter persoaxes os que vaya indirectamente ou directamente adicado. A ver, foi moi premeditado todo. Xa digo, ao final tuven que limar, ir quitando moitísimas cosas, porque o tempo que hai ou que hai non podes pasarte de aí. Escollendo, lóxicamente, o que máis te satisface a ti, o que máis pode ser interesante para os ointes, non? Para os espectador. Lóxicamente, por eso decía que tuvo que levarte tempo escoller todo ese traballo que fixeste durante un tempo. E darlle a volta, como diste, darlle a volta algunhas que o mellor naquele momento pois eran dun xeito e agora pois quizás modernizáchelas, non? Sí, sí, vas dando o teu enfoque e valos facendo máis ou menos do xeito que a ti che parece que vai a funcionar mellor ou como a ti máis te gusta. Exactamente. Peneirando cousas, vamos. Aí está, esa é a palabra, peneirando. Pois, Xan, da verdade que é un placer falar contigo. Bueno. De algúnas ocasións dicimos aos poetas que nos reciten algún poema, pero na próxima ocasión vamos a pedir que nos contes algún acudit, como din os cataláns, pedirche que, a ver si te reclaman para vir aquí en algunha ocasión para facer un pequeno... Estaría encantado... Un monólogo, non? Estaría encantado de ir polas vosas terras. Además, teño aí moitísimos seguidores, moitísima familia, moitísimos coñecidos, que además mo din moitas veces, joder, cando veas por aquí, pero claro, sí. No, eso xa non está na miña man. Eso, bueno... Hai que dicir a aqueles organizadores de festas de aquí en Cataluña, que, por exemplo, San Froilán en Barris, ou por exemplo, a festa galega de Can Mercadé, con mellor 10 minutiños ou 15 minutiños poden xerse dar para que ti disfrutes tamén. O que faga falta, unha vez que se vai, que máis ten. Claro. Sí, señor. É que ademais é unha aportación máis a ese elemento cultural que temos os galegos. Claro. Evidentemente, claro que sí. Sobre todo penso ou empatizo que a xente que vivides aí que vos ten que facer doble ilusión. Hombre, se nos fai ilusión porque... unha orquestra, imagínate ti, un que veña a falar no noso idioma. Sí, claro, bueno, a ver, refiérome a mí, refiérome a todo tipo de actos culturais, claro, que teñan de fondo como como cousa primordial eso, o noso idioma, o noso cultura, todo eso, claro que sí. Por eso vos teño que felicitar, porque o vosso programa, a vosa emisora, pues, é moi loable. Bueno, facemos o que podemos, a verdade que nos deixan, quere decirse que aquí son bastante cultos e deixan nos falar no noso idioma tamén. Cousa que noutras ocasións, noutros sitios, a mellor poñenlle un pouquiño de peros. Dicen que en algunha emisora municipal de Galicia non rexeitan un pouco o noso idioma. Sí. Bueno, hai de todo en todos os sitios cocinabas, non? Sí, sí. Bueno, pero quere decirse que... No, referíndonos a que tites un pouso que a xente felicita e ademais agradece o feito de que, bueno, pois na túa propia localidade pois valoran. Hombre, hai polo menos valorante. E chamante para facer interpretacións na propia Arzúa, non? Sí, a verdade que neso teño moita sorte. Debo de ser como é, profeta na túa terra. Profeta na túa terra, neste caso eu pois non tanto, non creo que sea profeta con mayúsculas, pero sí que é verdad que polo menos maturan. Exactamente. No, quero decir que sí. Digo sí porque antes hai uno, pero que digo sí que quere decirse que non solamente te aturan, sino que te reclaman, quere decir que disfrutan precisamente coa túa intervención. Sí, eles disfrutan e eu tamén, porque eu, a verdade é que eu paso moi ben con eles. Pois non teño máis preguntas que dicir, Xan, desexarte o mellor, volver a darche os nosos parabéns por esa interpretación, por ese traballo que vas a estrear con 30 anos de tarefa túa, aí no FIOT, que teñas moitísimo éxito. Pues moitas gracias, moitísimas gracias tamén a vos por acordarvos de min e por invitarme a entrar na vosa casa, ainda que foran 10 minutinhos nada máis. Moi ben, pois graciñas a ti e, en fin, que tiñes moita sorte e un aperto moi forte aquí desde Cataluña. Hasta outro momento, Xan. Moita sorte para vos tamén, veña. Graciñas, hasta logo. Chao.